شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، سلام به شما عزیزای گلم که میدونم مادر بزرگا رو چقدر دوست داریم. خوش به حال مادر بزرگا که نواهای گلی چون شما رو دارم. بچه امشب میخوام یه قصه خیلی خوشگل بگم. خواهش میکنم خوب خوب گوش بدین. از 3 تا نوه و 3 تا مادر بزرگ گلگلی آماده این؟ شکم بریم سر وقت یه قصه خوشگل به اسم محله جدید. توی محله یه پسر کوچولو به اسم حسین با پدر و مادر زندگی میکرد. مادر بزرگ حسینم با اونا زندگی میکرد که همه بهش بیبی میگفتن. چه اسم قشنگی. بیبی خیلی مهربون بود. بچه ها رو هم خیلی خیلی دوست داشت. بیبی گاهی برای حسین قصه میگفت. گاهی براش لباس میدوخت. گاهی هم با اون به پارک میرفت. اتفاقا یکی از همسایه های اونها هم نوی به سن و سال حسین داشت که اسمش رضا بود. رضا هم وقتی حوصله‌اش سر می رفت توپ پلاستیکیشو بر می داشت و همراه مادر بزرگ می رفت به پارک. اینطوری هم بچه ها با هم بازی می کردن و هم مادر بزرگ و بیبیده تنها نبودن. یکی از روزها یه خانم پیر تنهایی دیدن که روی یکی از نیمکت‌ها نشسته و داره بافتنی می‌بافه. مادر بزرگ به بیبی گفت بریم کنار اون خانم بشینیم. بیبی گفت بریم، مثل اینکه خیلی هم تنهاست. بیبی به اون خانم پیر گفت سلام، انگار خیلی تنهاییم. خانم پیر با غصه گفت سلام، بله ما تازه به این محل اومدیم، منم اینجا کسی رو نمیشناسم، نوامم هیچ دوستی نداره، تو محله قبلی که بودیم با چند تا از همسایه ها بودیم و صحبت میکردیم، اما خب اینجا خیلی دلم میگیره. مادر بزرگ گفت خب ما هم مثل هم صحبتی های قدیم شما هستیم، تازه هر کدوم از ما یه نوه گلم داریم که میتونه دوست نوه شما باشه. ما هر روز که غروب قدم میزنیم، نفسی تازه میکنیم، بچه هم با هم بیشتر آشنا میشن و بازی میکنن. خانم پیر گفت اسمم ترم خاتونه، خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم. چند ساعتی گذشته حسین و رضا هم پیش اونا نشستن. بیبی به حسین گفت خب بچه ها از فردا یه دوست جدیدم به اضافه میشه. بعدم همگی با هم به سمت خونه به راه افتادن. فردای اون روز بیبی و مادر بزرگ و ترم خاتون با حسین و رضا و یوسف که نوه ترم خاتون بود راهی پارک شدن. ترم خاتونم دیگه از اسباب کشی و اومدن به محله جدید ناراحت نبود، چون اینجا هم دوستای خوبی پیدا کرده بود، هم خودش و هم نوش یوسف اصلنم احساس غریبی نمی کردن. عجب قصه‌ای بود. کاش بچه ما می دونستیم که اونا کدوم پارک میرن ما هم همه میرفتیم. چقدر خوش میگذشت. بله مادر بزرگ و بی بی و خاتون رو هم میدیدیم. بله قشنگم، شما مگر امکانش هست با مامان بزرگ حتما بریم. مامان نیاز دارن که توی پارک با هم سن و سالای خودشون آشنا بشن، صحبت بکنن، درد دل بکنن. خب دیگه چشماتونو ببندین و به گنجش لالا مهتاب لالا گوش کنیم. خدا نگهداره همگی شما.